चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का अभी आए हो बैठो तो ये मौसम ही सुहाना है। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम ही सुहाना है। अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुनाना है। नजर प्यासी ये दिल प्यासा, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना तो फिर क्या है। हमारी जान हो तुम ही अगर चल दी तो फिर क्या है। तुम्हारे बिन बहारों में खुशी क्या है, मजा क्या है। ओ जाने मन न जाओ तुम, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना। चले जाना।